אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תותן לחברה שלך לנהוג. Transcrição e Legendas.

ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Thank you.

אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב, תן לחברה שלך לנהוג. Trance on air. Thank you. החיים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנהוג. Escape. Trance on air. Trance on air.